Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 притежателни местоимения 2 притежателни местоимения 2 النظارة очила очила لقد نسي نظارته той забрави своите очила той забрави своите очила اين ترك نظارته يا ترى къде ли са неговите очила? Къде са неговите очила? Елсаа. Часовник. Часовник. Елсаа атила. Неговият часовник е повреден. Неговият часовник е повреден. Елсаа муалака аля алхаит. Часовникът виси на стената. Часовникът виси на стената. Жауаз ел-сафар. Паспорт. Паспорт. Лакад факада жауаза сафаруху. Той загуби своя паспорт. Той загуби своя паспорт. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Къде ли е неговият паспорт? Къде ли е неговият паспорт? هم هن الخاص بهم بهن Те техен свой си Те техен свой سي. لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. Децата не могат да намерят своите родители. Децата не могат да намерят своите родители. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Но ей там техните родители идват. Но ей там техните родители идват. Антум. Ком. Елхас биком. Вие. Ваш. Ви. Вие. Ваш. Ви. Кейфа канет رحلة حضرتكم سيد ميلر. Как беше вашето пътуване, господин Мюлер? Как беше вашето пътуване, господин Мюлер? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر? Къде е вашата жена, господин Мюлер? Къде е вашата жена, господин Мюлер? أنت ك حضرتك الخاص بك. Вие, ваш, ви. Вие, ваш, ви. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Как беше вашето пътуване, госпожо Шмидт? Как беше вашето пътуване, госпожо Шмидт? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Къде е вашият мъж, госпожо Шмидт? Къде е вашият мъж, госпожо Шмидт?